Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 czerwca, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Strzały na stadionie pod Waszyngtonem. Nieznany sprawca ranił parlamentarzystę. Życiu polityka nie zagraża niebezpieczeństwo. 3-miesięczny areszt dla niedoszłego zabójcy żony za bombera z Warlubia. Nikt nie wpłacił kaucji. W tym serwisie także apel o oddawanie krwi, której zawsze brakuje, a przed wakacjami najbardziej. Amerykański parlamentarzysta postrzelony na stadionie baseballowym pod Waszyngtonem. W tym momencie wiadomo, że życiu Steve'a Scalise'a nie zagraża niebezpieczeństwo. Szczegóły zdarzenia zna Marek Wałkuski, z którym mamy połączenie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wiadomo, że 5 osób zostało postrzelonych podczas tej strzelaniny, do której doszło na boisku baseballa pod Waszyngtonem. Jeden z najwyższych rangą członków Partii Republikańskiej w kongresie, Steve Scalise, dwóch pracowników kongresu oraz dwóch policjantów, którzy zajmują się ochroną członków kongresu. Sprawcą był około 50-letni biały mężczyzna, który został postrzelony przez policjantów i aresztowany. Nie jest już groźnie, jak informuje amerykańska policja. Powody tej strzelaniny i jego motywy nie są na razie znane. Wiadomo, że przez 10 minut oddał około 50 strzałów do ludzi, którzy znajdowali się na boisku. Kongresmen Scalise próbował zejść z boiska, właściwie czołgał się, zostawiając za sobą ślady krwi, ale w tej chwili w szpitalu poinformowano, że tak jak mówiliście, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostali 4 ranni w tej strzelaninie odnieśli mniej poważne obrażenia i prawdopodobnie ich życiu również niebezpieczeństwo nie zagraża. Policja prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn i okoliczności tej tragedii, do której doszło dosłownie godzinę temu, mniej więcej godzinę temu. Z Waszyngtonu Marek Bełkuski, dziękujemy za relację. Dariusz R., który podłożył bombę pod samochodem swojej żony, aresztowany przez sąd w Świeciu, wcześniej usłyszał zarzuty próby zabójstwa żony. Grozi mu od 12 lat więzienia do dożywocia. Zastępca prokuratora rejonowego w Świeciu, Monika Blok-Amenda. Sąd w całości podzielił argumentację zawartą we wniosku prokuratora za stosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd postanowi o izolacji pana podejrzanego na okres 3 miesięcy. Innego zdania był adwokat podejrzanego, 42-latka. Bliżej adwokat. A ja wnosimy o środek wolnościowy jakiś. Zastosowanie kaucy, czyli poręczenia majątkowego albo dozor policji. Nie ma kogo, który by się zgłosił i dał ewentualnie to poręczenie majątkowe. Wszystko wskazuje na to, że Dariusz R. przejdzie badania psychiatryczne. W Świecie Marcin Doliński. Nauczycielka z Warlubia pod swoim samochodem znalazła pakunek z nieznaną substancją i mechanizmem tykającym jak zegar. Okazało się, że był to ładunek wybuchowy, który unieszkodliwili specjaliści. Terrorystyczną komórkę likwiduje każdego tygodnia hiszpańska policja. Od ubiegłego roku zatrzymano co najmniej 175 osób. Hiszpanie zintensyfikowali walkę z terrorystami od 2004 roku, od ataku Al-Kaidy w Madrycie, mówi Krzysztof Liedel, ekspert do spraw terroryzmu. Hiszpanie co jakiś czas informują nas o tym, że udało im się udaremnić jakiś spisek, który miał doprowadzić do zamachu, czy ewentualnie rozbili jakąś komórkę terrorystyczną. Tak naprawdę Hiszpanie po pierwsze angażują się dość mocno w struktury międzynarodowe dotyczące walki z terroryzmem, ale trzeba pamiętać, że mają również swoją politykę antyterrorystyczną. Ona skupia się głównie na działaniach operacyjnych mających na celu minimalizację ryzyka w fazie planowania i przygotowywania i póki co to jest skuteczne. Co drugie ugrupowanie likwidują agenci policji i służb, docierając do radykalnych islamistów przez internet. Bezpieczeństwa pilnują też zwykli obywatele, którzy chętnie współpracują z policją, dodaje Ewa Wysocka, była korespondentka Polskiego Radia w Barcelonie. Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych można anonimowo informować o podejrzanych osobach, o podejrzanych sytuacjach. A do tego w Hiszpanii nie ma jakiegoś takiego otwartego bardzo nastawienia przeciwko muzułmanom. Ich dzieci chodzą do publicznych szkół zwykle, natomiast jest świadomość tego, że w każdej chwili coś może się wydarzyć. Hiszpańska policja ma doświadczenie zebrane przez blisko 50 lat walki z baskijskimi terrorystami z ETA. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Brakuje jej zwłaszcza podczas wakacji, dlatego dziś w Światowym Dniu Krwiodawcy zachęcamy do oddawania krwi. Może ją oddać każda pełnoletnia i zdrowa osoba. Trzeba przełamać lęk przed igłą. Jedyne co mam, to właśnie moment wbicia igły, a potem już niech się dzieje co chce. Sporo osób boi się zastrzyku. Joanna Wojewoda, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Boi się ukłucia, boi się tego pobrania krwi, niektórzy się boją widoku krwi, źle reagują na widok krwi. No pewnych rzeczy nie można przeskoczyć, tylko proponować dobre nastawienie psychiczne. Przychodzi mężczyzna i mówi, no trochę się boję jednak tego wkłucia. Staram się przede wszystkim nie okłamywać dawców. Michał Szostek, pielęgniarz koordynujący działu dawców i pobierania. Ukłucie to ukłucie, wiadomo, że zawsze coś tam człowiek odczuwa, natomiast ból nie jest to jakiś taki znowu przerażający. Większość dawców porównuje ten ból z ukłuciem komara. Staramy się taką osobę zagadać, odwrócić jego uwagę. Mamy w dziale telewizory. To ja tutaj pana zagadam. Odwrócę pana uwagę od tego przykrego momentu. Teraz już nie ma żadnego przykrego momentu. Jest po. Moment to jest wbicie igły. A więcej o przełamywaniu strachu przed igłą także w popołudniowej audycji. To był Serwis Trójki. Sporo chmur, możliwy przelotny deszcz, na termometrach na północy do 19 stopni, na południu do 22. Noc pogodna, jedynie na wschodzie przelotne opady, 7 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie, 9 w Krakowie, 11 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czasem z grubej książki człowiek nic się nie dowie, a z cienkiej dużo. Te słowa Janusza Korczaka pasują jak ulał do Iwony Chmielewskiej, obsypanej najważniejszymi światowymi nagrodami artystki książki. W czwartek Iwona Chmielewska będzie naszym gościem o 17. Zapraszam. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli, myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat, szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Wyjeżdżając na upragniony weekend lub wracając po nim do codzienności, nie śpiesz się i zadbaj o doborowe towarzystwo. Bezpieczny weekend. Specjalne wydanie Radia Kierowców. Porady, ciekawostki, informacje o stanie ruchu na drogach. Nieodzowny Radio Przyjaciel. Na długie trasy i krótkie postoje. Bezpieczny weekend. W piątki po 17, w niedzielę po 16.30. Sponsorem audycji jest operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Urządź z nami swój ogród. Dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Zestawy mebli ogrodowych, huśtawki, grille, oświetlenie ogrodowe. A teraz na przykład wbijana lampka solarna Kula o wysokości 34 i średnicy 10 cm. Już za 9,95 za sztukę. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Ninateka.pl. Białe plamy. Dzień dobry, Mirosław Biłaszko. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe Plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o elitach władzy w PRL, o pierwszych sekretarzach, ale najpierw wprowadzenie. Odpowiedzialność za partię robotniczą, reprezentację radzieckiego i socjalistycznego interesu w Polsce. To zadania, jakie spoczywały na pierwszych sekretarzach Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jako pierwszy do marca 1956 roku funkcję tę sprawował Bolesław Bierut, działacz komunistyczny, sowiecki agent i twarz stalinizmu w Polsce. Po śmierci Bieruta pierwszym sekretarzem zostaje Edward Ochab, przedwojenny działacz komunistycznej Partii Polski, który stanowisko to sprawuje do października tego samego roku. Następcą Ochaba został Władysław Gomułka, długoletni działacz partyjny, który został oczyszczony z zarzutów o zdradę i wypuszczony z aresztu dzięki Ochabowi. W latach 60. zaostrzył walkę z Kościołem, a także z partyjnymi intelektualistami, w których widział zagrożenie dla swojego stanowiska. W marcu 1968 dochodzi do protestów studenckich, a także antysemickiej czystki w partii. Gomułka poprze też inwazję wojsk państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Od 20 grudnia władzę w KC PZPR przejmuje Edward Gierek, działacz z Sosnowca. Z jednej strony dekada jego rządów utożsamiana jest z pewnym otwarciem na zachód, z drugiej zaś druga połowa lat 70. to czas gospodarczych, społecznych kryzysów. Najpierw w 1976 w Radomiu i Ursusie, Potem w 1980 na Wybrzeżu i w całym kraju. Po powstaniu Solidarności został zmuszony do ustąpienia w sierpniu 1980 roku. Gierka zastępuje Stanisław Kania, którego rządy potrwają nieco ponad rok, a kończą się w związku z zaostrzeniem sytuacji w kraju. Generał Wojciech Jaruzelski przejmuje funkcję pierwszego sekretarza 18 października 1981 roku. 13 grudnia wprowadza w Polsce stan wojenny. Od 29 lipca 1989 roku pierwszym sekretarzem zostaje Mieczysław Rakowski. W latach 1988-1989 ostatni premier PRL. 29 stycznia 1990 roku uczestniczy w 11. zjeździe PZPR, odbywającym się w sali kongresowej w Warszawie, gdzie nastąpiło jej rozwiązanie. Do studia zaprosiliśmy dzisiaj znakomitego znawcę przedmiotu, pana profesora Jerzego Eislera. Dzień dobry. Witam serdecznie. Temat, jaki nam się jawi, pierwsi sekretarze, pan ostatnio, w ostatnich latach wydał świetną książkę pod tytułem Siedmiu Wspaniałych, jak gdyby czerpiąc z hollywoodzkiego filmu i scenariuszy, które tam były, ale poza tym, że badał pan archiwalnie i naukowo różne sprawy związane z życiem tych funkcjonariuszy, z kilkoma udało się panu porozmawiać. Proszę powiedzieć, czy obraz kreowany przez te postaci sprawujące najwyższe funkcje w PRL-u jest obrazem autentycznym, weryfikowalnym? Przede wszystkim myślę, że jeśli pojęcie obraz rozumieć jako wizerunek, który chciałoby się, no powiedzmy kolokwialnie, sprzedać, przekazać na zewnątrz. To czy tej, potomnym, to z tej trójki świadome tego typu działania dostrzegałem bez trudu. To po prostu było widać gołym okiem tylko u generała Wojciecha Jaruzelskiego. On nawet jak rozmawialiśmy o rzeczach jakichś obocznych, zupełnie niezwiązanych z tym, co mnie interesowało, cały czas robił wrażenie człowieka, który myśli, co mówi. Każdy z nas myśli o tym, co mówi, ale tutaj chodziło o taki rodzaj właśnie myślenia, czy nie powiem zdanie za dużo, czy nie za mało, precyzyjnie, jakiego użyć słowa najlepiej, jak się zaprezentować. Nie wychodził z generalskiego munduru i tej takiej oficjalnej roli, co nie znaczy, że czasem nie opowiadał anegdotycznych historii, nie potrafił zażartować, a raz los mi zgotował miłą niespodziankę, opowiem, nigdy o tym nie mówiłem publicznie, jeszcze nie pisałem też. To było na początku gdzieś 2001 albo 2002 rok, byłem w jego biurze emerytowanego prezydenta w Alejach Jerozolimskich. Siedzimy, rozmawiamy, w pewnym momencie telefon. Przy czym generał był tutaj człowiekiem starej daty i raczej prosił, żeby jak już kogoś zaprosił do gabinetu na rozmowę, żeby nie łączyć wszystkich takich spraw drugo-trzeciorzędnych, że on oddzwoni albo proszę zatelefonować później. No i jest telefon i słyszę z rozmowy jego z sekretarką, że na linii jest aktualnie urzędujący prezydent Aleksander Kwaśniewski. Rodzice mnie nauczyli, że jak gospodarz, zwłaszcza no, postać historyczna, polityczna, publiczna, przemawia, należy się delikatnie ukłonić i wyjść. Tak i chciałem zrobić, uchyliłem się. Generał Wawrzelski machnął ręką, żebym siadał i nie wychodził. W związku z tym byłem świadkiem przedziwnej rozmowy. Przyznam się, że nie sprawdzałem nigdy potem w prasie, ale chyba żadnego śladu nie było. W pierwszych zdaniach zorientowałem się, że obaj panowie są ze sobą po imieniu. Czego nie wiedziałem, musiałbym go o to zapytać. A pamiętałem, jak mi opowiadał taką historię z 1988 roku, to mówił towarzyszu Aleksandrze, więc nie wiedziałem, czy są na pan, czy więc są na ty. Chodziło o to, że do Polski przyjechał jakiś dygnitarz jednego z afrykańskich państw, który był tu w latach 80., a w ogóle studiował w Polsce. Kiedy był w latach 80., przyjmował go przewodniczący Rady Państwa, generał Wojciech Jaruzelski. I teraz tenże prezydent afrykańskiego państwa, będący gościem, mówi się potocznie, Aleksandra Kwaśniewskiego, no gościem państwa polskiego, tak, prezydenta, zwrócił się z prośbą, czy mógłby się spotkać z prezydentem Jaruzelski, panem przewodniczącym. No i w tejże właśnie sprawie osobiście zadzwonił do generała Aleksander Kwaśniewski. Nie żaden sekretarz, nie żaden jakiś asystent. Tym bardziej, i to było dla mnie ciekawe, dyskretnie spojrzałem na zegarek, ile jeszcze mam w tej sytuacji czasu, że wynikało to, bo gdzieś koło godziny 12:30 w południe, a to spotkanie, nie wiem, czy to miał być obiad, co to miał być, jakieś taka kawa kurtuazyjna, miała być bodajże o 15:30, czyli tego czasu było tak niewiele, zważywszy, że no na coś takiego raczej się z marszu z ulicy nie idzie. No i potem jeszcze, ja mówię, że widzę, że pan generał jest z panem prezydentem Kwaśniewskim po imieniu. No tak, tak, tak, ja jestem dużo starszy, ja Aleksandrowi zaproponowałem i tu wygłosił pan hymn pochwalny na cześć Aleksandra Kwaśniewskiego. Natomiast wracając do pańskiego pytania, dwaj pozostali, wydaje mi się, że zachowywali się normalnie. To znaczy Stanisław Kania miał oczywiście pewne nawyki. On nie pracował w służbach, ale przez długie dziesięciolecia nadzorował służby. Wojsko, milicja, aparat bezpieczeństwa. I ta umiejętność, czy jakby to powiedzieć, pamięć o tym, że cały czas myślimy, o czym mówimy, była u niego obecna, ale dotyczyła, tak mi się wydaje, no tego nigdy nie będę na pewno wiedział, tej właśnie sfery, nazwijmy... strategicznej. Nawet ja bym tak nie powiedział, no po prostu... w sensie organizacyjnym. Tak, tych służb. Tak. Natomiast jak rozmawialiśmy o partii, o historii, o kryzysie 80-81, to nie zauważałem, by było w tym jakieś takie myślenie człowieka, który dużo czasu poświęcił nadzorowi służb. Przyjmował mnie u siebie w domu, w mieszkaniu. Rzeczywiście taka atmosfera była ciepła. Zawsze tam była jego żona, tam czy kawę, czy herbatę. I żeby to nie było tak, że skoro tych znałem, czy poznałem, to będę ich oceniał lepiej, łagodniej. Tak. Pewnych pytań nie zadam, pewnych rzeczy nie zapiszę. Ja we wstępie do książki napisałem takie zdanie, które wydaje mi się naprawdę ważne, że mam tego świadomość. I ta świadomość nie jest gwarantem, że takiego błędu nie popełni, ale przynajmniej pozwala mi pamiętać o tym i starać się tego unikać. No czy mnie się udało, nie mnie oceniać czytelnikom, ale na pewno mogę powiedzieć, że pamiętałem o tym stale. I wreszcie trzeci, z którym rozmawiałem, Mieczysław Rakowski. Kiedyś naraziłem się, teraz się narazię bardziej, bo powiem to w radiu, ale gdyby mnie ktoś zapytał tak po ludzku, tak... towarzysko, z którym z nich chciałbyś pójść na piwo? Pierwsza odpowiedź z żadnym, ale jeśli już by mnie dociskano, to tym, z którym najprzyjemniej się rozmawiało w sensie takim towarzysko-ludzkim. Najbardziej kulturalne? Tak, oczywiście. Był Mieczysław Rakowski. Cały przewód doktorski, całe postępowanie, obrona też, ale też to, że Rakowski znał biegle niemiecki, angielski, rosyjski i to ten angielski znał na przykład na tyle biegle, że pływał łódką z Jacqueline Kennedy sam na sam. Zresztą potem wywoływało u Jerzego Urbana jakieś takie złośliwo sprośne uwagi, bo to przecież piękna kobieta była. No gdyby nie mówił tak dobrze po angielsku... to nie spotkałby się też z Kennedy. Prawda? To było coś tak szokującego, tak, że w sumie młody dziennikarz zostaje zaproszony na weekend, bo może będzie prezydent. Oczywiście on trzeźwo myśli, jaki tam prezydent, prezydent czego, a tu się nagle czyli pojawia... amerykański dream się spełnia. Tak, a tu się pojawia trzeciego czy czwartego dnia jego pobytu w Stanach Zjednoczonych pierwszy obywatel John Fitzgerald Kennedy z rodziną, przedstawia mu żonę, dzieci, no to po prostu coś rzeczywiście, jak pan powiedział, amerykański sen, American Dream się spełnia. Do tego dodamy niewątpliwą erudycję, to człowiek oczytany. Do tego dodamy te jego dwie żony, które, jak złośliwi mówią, rozwijały wielka światowej sławy skrzypaczka Wanda Wiłkomirska, a potem znakomita aktorka Elżbieta Kępińska. Złośliwi mówili, że one go ociosały, że uczyły go dobrych manier, co wypada, czego nie wypada, jaki strój, jakie zachowania. Chodził po salonach z tymi paniami. Tak, tak. I jeśli pamiętam kiedyś, to tak a propos, bo przecież niedawno zmarł Zbigniew Brzeziński, kiedyś Mieczysław Rakowski powiedział coś takiego, pan Zbigniew, I tam było takie napięcie. On mówi, mogę tak mówić, gdyż kiedyś byliśmy po imieniu. Tak. No, niewielu polskich polityków, a już z PZPR, to podejrzewam, że może z drugim byłby kłopot, znalezieniem drugiego, był ze Zbigniewem Brzezińskim po imieniu. Panie profesorze, z tego wynika, że właściwie takim kreatorem własnego obrazu był głównie Wojciech Jaruzelski z tych postaci, które pan wymienia. Ale teraz chciałbym przejść do kolejnej kwestii. Jakie było kryterium doboru tych ludzi na stanowiska? Czy to była działalność partyjna, legitymacja więzienna, zasługi, nie wiem, w ilości złapanych, osadzonych w więzieniach, edukacja? Co to było tym podstawowym kryterium? Zgoda Moskwy? To jest bardzo trudne pytanie. Na pewno ostatnie, co pan powiedział, czyli zgoda Moskwy, była co najmniej potrzebna. Zgoda. Ja nie mówię o wskazaniu, choć niektórzy upieraliby się, że i z takimi działaniami mieliśmy do czynienia w ciągu tych 40 ponad lat. W ruchu komunistycznym bardzo ważnym czynnikiem jest staż partyjny. To nie jest ważne, jakie pan kończył szkoły, wykształcenie, zasługi bojowe, jeśli jest pan wojskowym. To wszystko jest też oczywiście ważne, ale... To jest element składowy. Najważniejszy jest staż partyjny i ta aktywność. To takie jeszcze kominternowskie, przedwojenne. I oczywiście tutaj pomocna jest data urodzenia. Im się ktoś urodził wcześniej, tym mógł więcej osiągnąć. Z pierwszych sekretarzy KCPZPR, oczywiście późniejszych, tylko Bierut był człowiekiem dorosłym, gdy Polska w 1918 roku odzyskiwała niepodległość. Miał wtedy lat 26. Gomułka, Ochab, Gierek byli dziećmi. Także nie mówię, że zabory ich ukształtowały. Oni się urodzili pod zaborami, ale najstarszy Gomułka miał w 18 roku 13 lat, więc trudno mówić o nim, że to dorosły działacz. W żadnym razie. Więc to było jedno kryterium. Drugie, to zabrzmi może tak strasznie antykomunistycznie, radykalnie, ale wydaje mi się, że trzeba to powiedzieć. Cecha takiej elastyczności i uległości wobec Moskwy. To znaczy, tu zawsze, jak to bywa w życiu, były też wyjątki. Ale to jest kwestia, panie profesorze, postawy, charakteru? Wszystkiego razem. Że jest pan cały, przepraszam za określenie, przesiąknięty dialektyką. Dziś pan mówi A, jutro pan mówi B, nie ma pan żadnych wyrzutów sumienia, nie próbuje pan tego tuszować, jakoś zamazywać. Po prostu na tym etapie, czy tego typu stwierdzenia właśnie z nowomowy. Tak, towarzyszu, to było dobre na poprzednim etapie, ale teraz jest złe i wy będziecie rozstrzelani. Zamykamy drzwi, tak, mówimy co innego. Dokładnie tak. Do tego, no, to się nakłada pewna bezwzględność, brutalność, no nie chcę powiedzieć okrucieństwo, bo okrucieństwo sugerowałoby jakieś takie uczestnictwo czynne. Natomiast mnie chodzi o coś takiego, że rozmawiamy i w naszych rozmowach zabicie człowieka jest czymś naturalnym. Ale okrucieństwo, panie profesorze, chyba było w PPR-ze. Tak, nie, to na pewno. Sekretarze, którzy zginęli? Nie, oczywiście, no bo, że tak. Łowiec. Wewnątrz tak. Walce wewnątrz partyjnej. Zgoda. To zresztą nie tylko w tym, ale było. Pan ma rację. Natomiast mnie chodzi bardziej nawet o takie coś, że pan sześć dekalog, że tu nie oczekujemy, żeby działacze komunistyczni funkcjonowali według dekalogu, ale taki ogólnie... Zapewne był jakiś. Pewnie tak, ale taki ogólnie przyjęty świat standardów. Przecież każdy człowiek wie, co trzeba zrobić i jak się zachować. Czasem robimy źle, czasem zachowujemy się niewłaściwie, ale prawie nigdy nie wiemy, że zrobiliśmy źle. Zawsze wiemy. To nie jest tak. I tutaj trzeba było to wyłączyć. Ten czynnik dobro, złe, zło, uczciwe, nieuczciwe musiał zgasnąć i ulec zamianie. Dobre dla partii, złe dla partii. Korzystne dla partii, niekorzystne. To myślenie musiało nawet zdominować myślenie dobre dla mnie, złe dla mnie. Do tego stopnia, że czasami śmiejemy się na filmach, czytamy jakieś książki, wspomnienia, gdzie tacy prawdziwi kominternoscy komuniści mówią, myliłem się, bo jeśli nie ja się myliłem, to partia się myliła, a partia się nigdy nie myli. I tego nie potrafimy wręcz poważnie odebrać, bo to się wydaje tak aberracyjne, tak niezgodne z wszelką logiką, a jednak wydaje nam się, że świat się na tym zasadza, ale dla tamtych ludzi to była logiczna postawa. Panie profesorze, kiedy u tych ludzi, którzy są ukształtowani przez pewną ideologię, pojawia się pojęcie Polska w naszym współczesnym rozumieniu? Czy można mówić o tych pierwszych sekretarzach, czyli Bierut, Gomułka, Ochab, o takim jak gdyby instytucjonalnym podejściu do państwa polskiego? Wiele razy powtarza się, że Gomułka chciał polską drogę. Czy w późniejszych przypadkach to determinuje działania w jakiś sposób tych sekretarzy? To jest może kluczowa kwestia. Oczywiście tego się do końca nigdy nie będzie wiedziało, ponieważ o tym, o czym myśliwie, tylko sam zainteresowany. Pozostali ludzie mogą napisać, powiedzieć, że sądząc po jego słowach, czy wnioskując z jego zachowania, uważał tak i tak, ale to jest cały czas domniemanie, a nigdy pewność. Jeśli on tego nie powie, nie zrobi, no to możemy się tylko domyślać. I tutaj sytuacja jest taka. Niestety, kiedy pisałem książkę, ta myśl we mnie dopiero jakoś rodziła się, dojrzewała i nie ma w zasadzie śladu tego. A to jest istotny czynnik. Uważam, że to za jakiś swój wkład do dyskusji nad tym. Otóż wprowadziłem pewne rozgraniczenie. Który z nich i co zrobił dla Polski w długim trwaniu, dla Polski bezprzymiotnikowej? Polski historycznej tak zwanej. Tak, bo stan wojenny był wprowadzony w interesie Polski Sowieckim, Ludowej. Tak, to oczywiście, ale Polski Ludowej. To nie było w interesie Polski w długim trwaniu, ale już na przykład układ z Willy Brandtem w grudniu 70 roku zawarty Gomułki przez Cyrankiewicza z Gomułką w tle był w interesie polskim. Już dawno nie ma realnego socjalizmu. No tak, ale panie profesorze, najpierw Moskwa podpisała ten układ. Wszystko prawda. Ja nie chcę twierdzić, że to była suwerenna, niezależna działalność, ale to było na pewno w interesie Polski. Zgodzimy się wszyscy, że gdyby układu z grudnia 70 roku znającego granice na Odrze i Nysie nie było, to w roku 90. Trudna byłaby sytuacja. Trudniej byłoby, kiedy dwa państwa niemieckie jednoczyłyby się, łączyły przy obserwacji czterech mocarstw, które no niekoniecznie by były, chciały być tak bardzo adwokatem polskiej sprawy. Nie wiem. Na pewno w interesie Polski w długim trwaniu były, niezależnie z czego wynikające. Ja myślę, że to wynikało z jego osobistych doświadczeń, że po prostu zobaczył w latach 30. Ukrainę po wielkim głodzie i wyleczył się z kolektywizacji, ale dekolektywizacyjna polityka Władysława Gomułki. To było w interesie no nie wspólnoty socjalistycznej, tak, nie Związku Radzieckiego, bo do końca zachęcali polskich towarzyszy, popychali, nakłaniali, żeby te kolektywizacje zrobić, a Gomułka upierał się, że nie, i to, że przetrwały te rodzinne chłopskie gospodarstwa rolne, no jednak było znów po 89 roku jakąś szansą, jakąś preferencją Polski. Zastanawiałem się na przykład, co dobrego dla Polski zrobił generał Jaruzelski między 45 a 89 rokiem. Bo nie odmawiam mu, jak niektórzy, udziału w wojnie. Uważam, że każdy żołnierz, który był na froncie, a w zwiadzie i w komandosach szczególnie, nie był dekownikiem i do końca II wojny światowej na pewno jego udział jako żołnierza był w sprawie polskiej. Tak byśmy to nazwali. Tym bardziej, że tutaj trzeba zastosować jednak to rozumowanie, że ludzie, którzy byli w łagrach sowieckich, tak, szli do Polski i ta Polska gdzieś tam w nich była. Komu oni służyli? Co oni robili? To jest zupełnie inna kwestia. Natomiast ten człowiek szedł do Polski. Tak. Na drugim biegunie jest rok 89 i bezkrwawe, bez wstrząsów, bez jakichś stanów wojennych, bis, przekształcenia polityczne, ustrojowe. Możemy do rana dyskutować, czy gdyby w 89 roku generał chciał wprowadzić stan wojenny, PiS, ale w wersji okrutniejszej, Komisja Krajowa do lasu, dwa CKM-y i w ten sposób to załatwić, czy to było możliwe, czy niemożliwe, realne, czy nierealne, prawdopodobne, czy nieprawdopodobne. Czy nieco przepracował stan wojenny przez te kilka lat? Nie wiem, wie pan. Znaczy sytuacja w świecie. W pana myśleniu, w moim zresztą też jest coś takiego, to jest mi bliskie, że wydaje nam się, że to my kierujemy naszym działaniem. I nie chodzi mi o siłę sprawczą najwyższego. Chodzi mi także o rolę przypadku, zbiegu okoliczności. Nie wszystko się da z góry przewidzieć. Gdyby tak było, nikt by nie wsiadł na Titanica na przykład. No, gdyby było wiadomo, że za kilka dni utonie. My nie wiemy, co będzie za kilka dni. Postępujemy, mówię o tych uczciwych, przyzwoitych, wedle najlepszej wiedzy i woli. I tutaj nie mam powodu, by sądzić, że Jaruzelski wyciągnął wnioski ze stanu wojennego, że bardziej opresyjny to będzie źle, a mniej opresyjny stan wojenny to w ogóle nie będzie. To będzie pucz Janajewa, gdzie nawet lotniska i radiostacji nie zablokowano. I wychodzi mi, że między 45 a 89 rokiem generał Wojciech Jaruzelski nie zrobił nic. Poza karierą osobistą. Nie, dla Polski. Nic tak. Dla Polski w tym, tak jak dałem dwa przykłady, tak. Gomułki, mógłbym się zdobyć nawet na wysiłek z trudem i powiedzieć, że w wypadku Gierka to było to otwarcie na świat, ten boom inwestycyjny za dolary, ten początek lat 70. Tak. Prawda? To było w interesie nas wszystkich, Polski, Polaków, nie tylko partii i Związku Radzieckiego. No to w przypadku generała Jaruzelskiego czegoś takiego, co mógłbym z czystym sumieniem powiedzieć, że to było w interesie Polski, nie potrafię, bo nawet jeśli to, że wywindował armię polską do poziomu, jakiego ona nigdy przedtem i nie oszukujmy się, nigdy potem, teraz też nie prezentowała, to możemy znowu do rana się spierać, czy to było w interesie Polski, tak. Czy też Układu Warszawskiego i głównego sojusznika patrona. To, że mieliśmy setki myśliwców, czy tysiące czołgów, dzisiaj mamy setki czołgów i dziesiątki myśliwców, więc w ogóle inny rząd wielkości. Czy to znaczy, że on tak się zasłużył Polsce? Nie. Niektóre koleżanki, że tam ktoś w domu powiedział, bo mówiły, że ja chyba wyjdę za mąż, za Adama Gierka. Ariadna Gierek-Łapińska. Jak się dowiedziały tam od rodziców z której strony, że tam jego ojciec to najważniejsza osoba w tym momencie w naszym województwie czy w Katowicach, ale ja nie wiedziałam, kto to jest. Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego i moja najbliższa przyjaciółka, która już nie żyje. Jej mąż był starszy od niej, był docentem, miał klinikę pediatrii. No i on zrobił rozeznanie i ona mnie uświadomiła. Wiedziałyśmy już, że właśnie Adam Gierek jest synem tej ważnej osoby. Był to mężczyzna mego życia, umówmy się. Wanda Wiłkomirska. Ja za niego wyszłam za mąż, była wielka miłość z obu stron. Myśmy mieli bardzo harmonijne pożycie, 20-paroletnie, dwoje bardzo fajnych dzieci i oboje lojalnie przyznajemy i Miecy Krakowski i ja w różnych wywiadach, że bardzo mieliśmy na siebie pozytywny wpływ. Wierzyłam w niego ogromnie, ja podsycałam jego ambicje, przecież kiedy ja za niego wyszłam, był on człowiekiem o jeszcze właściwie żadnym wykształceniu, ale już miał szansę na karierę polityczną. I nie tylko jego własna ambicja, ale ta moja ogromna wiara w niego i te moje wiercenie dziury w brzuchu spowodowały, że on się kształcił dalej, mimo że on nie musiał. Myśmy się musieli rozstać, myśmy się nigdy nie kłócili, do tego stopnia, że kiedy braliśmy rozwód, to pamiętam, to aż brzmi jak żart, rozwód trwał 12 minut. Pani sędzia spytała mnie, czy państwo nie widzą możliwości, żeby się pogodzić. Ja spojrzałam, powiedziałam sobie sądzie, no jest to po prostu niemożliwe, ponieważ myśmy się nigdy nie pokłócili. Natomiast jedność słów i czynów jest dla mnie szalenie ważne. Szalenie ważne. I jeżeli jak ja wstępowałam do partii jako młoda dziewczyna, to ja to robiłam głośno, z entuzjazmem. Ja się do tej partii przyznawałam. Ja walczyłam o to, ja kłóciłam się ze całym środowiskiem. I z takim samym trzaskiem, z taką samą, jakby to powiedzieć, wielkim halo, odeszłam z tej partii. Tłumacząc tak samo głośno emocjonalne sprawy, sprawy przekonania. Ja mówię, nie ma czego. I to samo dotyczyło, proszę pana, naszych stosunków z Rakowskim. Jeżeli ja nie wierzę w komunizm, w socjalizm, w cały ten system, jeżeli ja nie wierzę w ten program, jeżeli ja nie wierzę w to, że tam jest jedność słów i czynów, to ja po prostu odchodzę. Więc rozstałam się z panem Rakowskim, ponieważ ja przestałam wierzyć w jedność jego słów i czynów. Ponieważ on miał dwa komplety poglądów. Jeden komplet był w domu, przy stole, przy obiedzie, a drugi na ekranie telewizyjnym. To nie jest atmosfera, w której ja się dobrze czuję. Naszym gościem jest profesor Jerzy Eisler. Panie profesorze, a kryterium na przykład wykształcenia, czy ono było potrzebne? Bo mówimy w audycji, którą słuchają młodzi ludzie, którzy kształcą się. Czy to jest ważny element w karierze politycznej w PRL-u? Pytanie stawiam w związku z tym, że rozmawiając z różnymi kolegami humanistami, którzy jeżdżą po konferencjach po świecie, zadziwia mnie z ich opowieści fascynacja systemami totalnymi u cudzoziemców. Jak funkcjonował system totalny, na przykład więziennictwo w systemie totalnym, ponieważ korporacjom to jest potrzebne do pewnych poznania, wdrożenia mechanizmów władzy. Czy tu, w tym przypadku, to kryterium na przykład wykształcenia stanowiło jakąś kwestię? Wydaje mi się, że nie. Natomiast powiedziałbym o jednej rzeczy. Byli tacy, którzy jak Władysław Gomułka woleli nie udawać, że mają wykształcenie. Zresztą on wielokrotnie mówił, że tylko wiedza teoretyczna doświadczeniem praktycznym, najlepiej w pracy fizycznej, czyni człowieka dojrzałym, mądrym i tak dalej. I on żadnych dyplomów prosił, żeby mu nie dawać żadnych takich pomysłów. I mamy Gierka, inżyniera bez matury, który wchodzi, to ubiera się w tę szatę, potem mówi sam o sobie jako inżynier górnictwa. Mogę wam tu powiedzieć, towarzysze, że to jest dobre rozwiązanie. Wojciech Jaruzelski, no to jest mała matura w 1939 roku. Taka uczciwa u ojców Marianów. Na Bielanach. Oczywiście, w gimnazjum ojców Marianów na Bielanach. No potem to nie wiadomo, że wojna, zsyłka, armia. A potem już tylko głównie różnego rodzaju szkoły i kursy wojskowe. Ideologiczne. Tak, no jak to sumować? Wyższe wykształcenie rzeczywiście... Zawodowe? Rzeczywiście mówił ładnie. Pisał bardzo starannie, czytał dużo. Miał zupełnie nietypowe dla oficera Ludowego Wojska Polskiego zainteresowania. Teatr, balet, muzyka, wystawy. Nawet jeżeli czegoś nie lubił, a wiedział, że trzeba być, to zakładał garnitur lub mundur, i szedł, bo to mówiliśmy tu o, wspominaliśmy o salonach. Trzeba się pokazać, trzeba być. Nawet jeżeli to nie zachwyca mnie, to miał to poczucie, że no nie wypada mówić językiem knajackim, nie wypada się upijać, nie wypada demonstrować swojego kretynizmu jako cnoty i zalety. Po prostu tu był wytemperowany. Ta dobra szkoła jednak i dobre wykształcenie podstawowe. Ale wydaje się, że chyba i pochodzenie. Tak, Kinderstuba, no to właśnie. Słowo, którego młodzi ludzie nie rozumieją. Uczymy, jak się trzyma nóż i widelec kilkuletnie dziecko, a nie kilkudziesięcioletniego dorosłego człowieka, jak został ambasadorem czy ministrem, żeby nie jadł na przykład rękami, bo do tej pory niekoniecznie tak było. Czyli tutaj gwiazdą jak gdyby jawi nam się Mieczysław Rakowski, kilkumiesięczny szef partii, wykształcenie otrzymał. Tak, a potem jeszcze cały czas dbał o to podnoszenie tego poziomu. Czytał, podróżował, rozmawiał z ciekawymi ludźmi. No jako redaktor naczelny Polityki, Pisma oczywiście w końcu też miał. Podkreślają jego ogromny egocentryzm, ale jak się zastanowimy, tak uczciwie, każdy z nas, który pracuje naukowo lub artystycznie, no jest trochę egocentryczny. Patrząc na te kryteria, powiedzmy, tego mechanizmu władzy, jak dobiera się ludzi w partii, chciałem pana zapytać o taki dla młodych ludzi pewnie istotny element. Rola kobiet. Znaczy, ja o to zapytałem kiedyś kierownika Kancelarii Sekretarza Komitetu Centralnego Stanisława Trepczyńskiego. Mówię, dlaczego realny socjalizm był taki aseksualny i czy był? Czy te fotografie, gdzie są sami faceci w ciemnych garniturach, czy kłamią, czy też panie są na zapleczu i za chwilę się... Nie. Mówię, jedyne kobiety, jakie na przykład w Łańsku, czy w Arłamowie, czy w ogóle w tych takich ośrodkach rządowych, na takich mniej oficjalnych spotkaniach, na przykład z Chruszczowem czy Breżniewem przebywały, to były tłumaczki, stenotypistki, sekretarki i koniec. I co ciekawe, jak się kończyła część oficjalna, to te panie znikały. Jak zaczynała się biesiada, które i Chruszczow, i Breżniew bardzo lubili, a Gomułka nie, i to zawsze było przedmiotem takich zgrzytów, bo jeśli nawet nie lubił, to w tym wypadku myślę, że należało skłamać. Gdyby powiedział, że źle się czuje, że głowa go boli, Może byłyby jakieś żarty, ale jak on do Breżniewa mówił, tak, że jeszcze musi pójść poczytać materiały jakieś partyjne czy ekonomiczne, tak, gusowskie jakieś zestawienia, no to tego już Breżniew nie był w stanie zrozumieć. Cyrankiewicz ratował sytuację, był człowiekiem towarzyskim, pogodnym, miał silną głowę, co w kontaktach z radzieckimi przywódcami było bardzo istotnym elementem. I mógł dotrzymać im towarzystwa, a Gomułka wręcz manifestacyjnie o godzinie 21 wychodził z takiego przyjęcia, mówię, nieformalnego, po polowaniu, gdzie to nie były rozmowy stricte oficjalne, polityczne, no to radzieccy przywódcy czuli się rozczarowani. Bo tutaj w przypadku Gomułki możemy mówić o jego małżonce, Zofii Gomułkowej, która była postacią dosyć istotną. Tu pan profesor wcześniej wspominał o paniach, które towarzyszyły w życiu Mieczysławowi Rakowskiemu, Wiłkomirskiej, Wandzie i pani Elżbiecie Kępińskiej. No można powiedzieć o zmarłej Barbarze Jaruzelskiej, że też osoba, która z zespołu artystycznego, później studia pokończyła i gdzieś tam funkcjonowała, tak, na Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast o innych paniach, o paniach Bieruta, no to tylko różne żony były, różne towarzyszki życia. O pani Ochabowej też trudno cokolwiek powiedzieć. O żonie Stanisława Kani. To pan wspomniał, że poznał pan, miał pan przyjemność poznać. Natomiast jest jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, o tym tam wspominam. Zważywszy, że istnieje taki stereotyp, że komuniści to są rozpustnicy, że to się kojarzy z jakąś taką swobodą obyczajową. Oczywiście ja nie wiem, jak to w rzeczywistości jest. Natomiast jak się doliczyłem, że z tych 7 pierwszych sekretarzy 5 miało jedną i tę samą żonę przez całe życie, to nie jest współczynnik odpowiedni do procentów w Polsce. W Polsce takich współczynników, żeby 5... Tak to określmy, mieli jedną i tę samą żonę. Czyli może to był jakiś dekalog partyjny? Być może, tego nie wiem, natomiast oczywiście też nie wiem, jak było z wiernością, to już naprawdę nie będziemy do tego poziomu schodzić. Natomiast, no, jak to odkryłem, to byłem zdziwiony, bo to zupełnie się tak nie mieściło w tym stereotypie właśnie te żony frontowe, tak, żony partyjne. Towarzyszki, tak zwane. To u Bieruta, rzeczywiście u Bieruta, jest tak, tak, żona jakaś tam w jednym mieście, druga żona, trzecia żona, nie żona, nie wiadomo. Natomiast u pozostałych nie ma. I tu pan ma rację, mówiąc o Zofii Gomułkowej. Ona miała dłuższy staż od towarzysza Wiesława. Zresztą była troszkę starsza od niego. I jak ona pouczała działaczy partyjnych, zwracała im uwagę na coś, to niekoniecznie musiała to robić jako żona pierwszego sekretarza. Oczywiście to zawsze było to samo, ale ona sama z siebie, jako towarzyszka Gomułkowa, miała to w ich rozumieniu partyjne prawo zwrócić uwagę: towarzyszu, to zrobiliście źle, tutaj nie staracie się, powinniście lepiej. I wtrącała się w różne rzeczy. No, wtrącała się w sprawy kultury. O tak. Natomiast tutaj, tak analizując kwestię tych kobiet, pierwszych sekretarzy, wydaje się, że w trochę jakimś takim dziwnym, krzywym zwierciadle jest przedstawiana żona Edwarda Gierka, która tylko wiała te fryzury paryskie, a była postrzegana... Ona w ogóle jako pierwsza zaistniała w polskiej przestrzeni medialnej, publicznej, bo Zofię Gomułkową, o której rozmawialiśmy, tak na dobrą sprawę nikt jej nie kojarzy. Tak. Bo nawet jak gdzieś tam było jakieś jedno czy drugie zdjęcie, przy czym wedle tego, co mówił Trepczyński, zasada była, że oficjalnie pierwsi sekretarze występują bez pań, sami, bez żon. Więc tej Gomułkowej przy pierwszym sekretarzu ja sobie na przykład nie przypominam, że jakaś uroczystość i obydwoje są. Nie. Jeśli gdzieś tam to była sama z siebie, tam z tej kontroli partyjnej, gdzieś tam kogoś odwiedziła, coś rozmawiała, coś poleciła. Natomiast Stanisława Gierkowa pojawiła się w kronice filmowej, w telewizji, w różnych relacjach. W dość szybkim czasie Polacy mieli jej obraz, że tak powiem, w pamięci. No jak potem zobaczyli kolejny film, to już nie było, kto to jest. No wiadomo, mówiono po kokach, rozpoznawano. Mówiono tak troszkę lekceważąco: a Stasia Gierkowa. Tak. I rzeczywiście ona w tym sensie istniała. Natomiast czy ona miała wpływ na Gierka? Wydaje mi się, że ona nie miała wpływu na politykę. To nie była jakaś taka femme fatale, nawet na pewno nie była, która próbuje swoim mężem posiadającym ogromny zakres władzy manipulować, kierować, wpływać na niego. Nie wydaje mi się. Jak wpływają mariaże na przykład, dzieci, sekretarzy? Czy oni kreują też jakąś rzeczywistość? No przecież Gierek wydaje córkę chyba, czy syna za kogoś z rodziny Breżniewa. Nie, to jest nieprawda. To nieprawda? Nie. Dwóch synów Edwarda Gierka ożeniło się z dwoma siostrami. Taki zabawny kwadrat powstał. Cała czwórka, chyba się nie mylę, porobiła kariery naukowe, co jest o tyle zrozumiałe, że poza sportem i sztuką, które wymagały jakby od urodzenia tego szczęścia, talentu, daru, taki pracy. W nauce można samą pracą bez talentu mimo wszystko dość wysoko zajść. Nie będzie się na pewno Albertem Einsteinem, ale ilu naukowców jest, że tak powiem, tej rangi? Prawie nie ma. Ale zupełnie porządnym fachowcem, ucząc się, studiując, pracując dużo, solidnie, nawet bez jakiegoś takiego wyjątkowego błysku można taką karierę zrobić. Nie mówię, że to był główny powód wyboru drogi naukowej, ale przypominamy sobie, że w PRL, gdzie był ten taki obraz jednak przynajmniej formalny tego egalitaryzmu, niewybijania się, niewyróżniania się, no przecież chęć wyróżniania się jest jedną z cech fundamentalnych naszego człowieczeństwa. Czego byśmy nie mówili, to dlaczego się stroimy, dlaczego się czeszemy, golimy, kobiety się malują, oczywiście. Dlaczego wiele z nas stara się doskonalić, uczyć jakieś kursy, jakieś języki. To jest wewnętrzna potrzeba. Prawda? Po prostu. Właśnie o tym mówię. I żeby nie być taką szarą masą, w jakiś sposób zaznaczyć. No to wydaje mi się, że w PRL takim sposobem na zaznaczenie najlepszym była nauka. Żeby Córka Bieruta tak. Na nauce, Gierka, dzieci. I któraś z córek Edwarda Ochaba. Panie profesorze, w książce nazywa pan w podrozdziałach, bardzo mi się to podobało, życie po życiu, ponieważ jak wiemy z tych sekretarzy partii, właściwie jeden w glorii i chwale zakończył na stanowisku życie, Bierut. Pozostali, niestety zostali odsunięci. No, Mieczysław Rakowski, który wyprowadził sztandar i zamknął jak gdyby interes. Jak wyglądało życie po życiu w tych przypadkach? Czy ci ludzie, tak jak żeśmy na wstępie rozmawiali, kim oni byli, czy kreacji dokonywani? Co ci ludzie po odejściu robili? No, Gierek wiadomo, że był nawet internowany przy wprowadzeniu stanu wojennego, jak część jego ekipy. Znaczy, jego jest chyba najłatwiej powiedzieć. Generał Jaruzelski, zacznę, bo to jest może najłatwiejszy przypadek. Jako prezydent, on jedyny był prezydentem, tak. Miał określone ustawowo chyba przywileje. Przysługiwał mu samochód, ochroniarz, ochrona, biuro. Biuro. I w tym biurze on rzeczywiście bywał. Tam w Jerozolimskich spotykałem się z nim kilkakrotnie. I to była jakby... On bardzo dużo czytał i bardzo dużo pisał. Wierzył chyba, nie pytałem go o to, bo to byłoby trochę nietaktowne zresztą, co miałby powiedzieć, że w tej zabawie dziecięcej w rączki, która rączka będzie wyżej, jego będzie najwyżej. Że jego wizja stanu wojennego i historii Polski lat 80. będzie tą kanoniczną, w przeszłości uznaną za prawdziwą. Mało kto wie, bo mało kto takie książki czytał, ale on wydał chyba 8 czy 9 tomów w latach 80. po odejściu z Belwederu. To są pisma, to są listy, to są jakieś artykuły. On na przykład napisał list do Andrzeja Paczkowskiego, profesora historii, na 300 kilkadziesiąt stron. No, czy normalni ludzie piszą listy na 300 kilkadziesiąt stron? Wszyscy oni pochodzili z okresu, kiedy wyznacznikiem człowieka było czytanie. Tak, to prawda. Mimo, że większość z nich nie miała wykształcenia, to miała nawyk. Gomułka, siedząc w areszcie ponad 3 lata, przeczytał ponad 100 książek. Jest tam zachowany wykaz pożyczonych przez niego w bibliotece więziennej, tym w areszcie, książek. No, bardzo wątpię, żeby dzisiaj przeciętny pensjonariusz naszych zakładów karnych w ciągu lat 3 czytał 100 kilkadziesiąt książek. To ale cywilizacja, panie profesorze, się zmieniła. Obraz oglądają, wideo. Ale do tego zmierzam, że z tym się łączy druga rzecz. pisanie. Powiedział pan, Bierut umarł na stanowisku, czyli nie było tego życia po życiu. Ale już Ochab pisał jakieś memoriały, raz bardzo takie, powiedziałbym, reformatorsko-krytyczne, czasem takie koszmarne, dogmatyczne. Ale pisał do przedstawicieli władzy, tak, nie publicznie. Nie, do przedstawicieli władzy. Gomułka przygotowywał swoje pamiętniki. No, przez kilka lat doszedł do 45 roku, do końca II wojny światowej. No wiadomo, że najciekawsze byłoby te lata późniejsze, czego niestety już nie zdążył. Musiałby jeszcze żyć ze 20 lat, żeby to w proporcjach opisać. No Gierek pisał Kania, ten wywiad Rzeka z Andrzejem Urbańczykiem. Jaruzelski, to już wspomniałem, cała biblioteka. No i dzienniki Rakowskiego. I dzienniki Rakowskiego na bieżąco, a potem jeszcze cała masa publikacji po zmianie ustroju już. Także niezależnie od tego akademickiego wykształcenia, jedni sami, jak Rakowski, Jaruzelski, inni z pomocą, jak Kania, jak Gierek, próbowali pisać jakieś, czy wydawać książki o charakterze wspomnieniowym, co samo w sobie było kompletnym nowum, bo w tradycji ruchu komunistycznego nie było tego takiego. Nie było. W Polsce był jeden Władysław Bieńkowski i to też pisał raczej nie wspomnienia, a takie książki, powiedziałbym, socjologiczno-historyczne. Był Milovan Gilas w Jugosławii, a długi czas wspomnienia Chruszczowa nie było pewne, czy one są apokryfem, czy one są naprawdę wspomnieniami Chruszczowa przemyconymi na zachód i tam wydanymi. Dzisiaj chyba najpełniejsze wydanie wspomnień Chruszczowa to jest edycja rosyjska, opublikowana kilka lat temu. Nie wiem, czy jest taka sama anglojęzyczna, równie obszerna. A więc i tam to pisanie wspomnień, no jednak jest jakaś potrzeba zostawienia w tej zabawie w rączki, czyja rączka będzie na wierzchu, swojej wersji, swojej wizji przeszłości. Jak jawią się ci ludzie pełniący funkcję pierwszych sekretarzy, na przykład w perspektywie obozu komunistycznego? Czy są jakieś różnice, czy to jest po prostu dobór tych ludzi? Jest wedle pewnych kryteriów. Ja myślę, że to zależy, do kogo porównywać. Zresztą nie jest tak, że oni się wszyscy bardzo lubili. Znana jest na przykład szczera nienawiść wzajemnością Gomułki i pierwszego sekretarza niemieckiej socjalistycznej partii jedności Waltera Ulbrichta, że ponieważ Chruszczow też nie lubił Ulbrichta, a faworyzował Gomułkę. To było dodatkowe pole konfrontacji. Honecker był taką. Tak, ale mnie się wydaje, że jednak na tym tle polscy towarzysze wypadają relatywnie lepiej. To znaczy, mimo wszystko, takiego drugiego Gierka, takiego bon vivant, światowca, z tym ciągle przywoływanym francuskim, ale i flamandzkim, on z królem Baudouin w Belgii rozmawiał po flamandzku, co cała belgijska prasa odnotowała, bo to był szok. To, że polityk z pierwszych stron gazet zna język francuski, no to jest to się ucho, prawda? Natomiast to, że on mówi po flamandzku, to jest, a to się oczywiście brało z jego pracy we flamandzkich kopalniach, belgijskich kopalniach. W części tej Chomalicy. Tak, tutaj on się zaznaczał swoją odrębnością. Ja nie mam takiej wiedzy, ale intuicyjnie mam wrażenie, że przywódcy PZPR byli mniej dogmatyczni od towarzyszy z innych państw. No i jeszcze jedno. Czynnik czasu. My się tu śmiejemy, że Gomułka 14 lat, Gierek 10, Bierut 8, to tam dalej, Jaruzelski też 8 lat. Ale rekordzista Żywkow. Ale Todor Żywkow zaczął, gdy Bierut był pierwszym sekretarzem, a odszedł, kiedy już Rakowski. Tak. Wszystkich 7 obsługuje, mówiąc w cudzysłowie. Tak. Nikolaj Czałuszewski od połowy lat 60. W tym czasie w Polsce był Gomułka, Gierek, Kania, Jaruzelski i Rakowski. Więc to są zupełnie Janusz Kadar od 56 roku. Więc tego w Polsce nie było. I myślę, że ponieważ widzieliśmy w Polsce, im ktoś był dłużej, tym bardziej się, no szukam dobrego słowa. Degradował? Nie, No niech będzie degradował. Stawał się coraz mniej atrakcyjny. O tak to opiszmy łagodnie, ale to słowo degradował podoba mi się, bo to oddaje właśnie taką pewną zużycie się, a jednocześnie takie no pewne brak pomysłów, brak świeżości. Jednostkowe i społeczne. Tak. To jeśli ktoś był przez 30 lat ten sam człowiek, to co powiedzieć o tym Gomułce, który był 14 lat i wszyscy mówili, że on zawsze był i w ogóle jest nie do strawienia, nie do zniesienia. Mówimy tutaj o pierwszych sekretarzach. Czy mamy na przykład w Polsce Ludowej postać, którą można byłoby z nim porównywać, osobowość? Wielokrotnie powtarza się, że prymas Wyszyński był taką postacią homo politicus. Ja podjąłem taką próbę porównania kardynała Wyszyńskiego i Gomułki, ich dwóch wizji Polski. Opisałem cztery spotkania, które odbyli, wielogodzinne, i są zapisy zarówno strony kościelnej, czyli prymasa, mówiąc krótko. Promemoria. Tak, jak i są... On słusznie podejrzewał, że panowie z drugiej strony nagrywają. Rzeczywiście są nagrania i spisane... Stenogramy. Tak. Co ciekawe, one się... Nie to, że są jeden mówi o to, drugi to. One się raczej uzupełniają i po części nawet pokrywają, powiedziałbym. Także to jest ta sytuacja, którą historyk raczej lubi, bo wtedy widać, że taki był przebieg spotkania, że to rzeczywiście mogło tak wyglądać. Może niekoniecznie każde słowo jest precyzyjnie oddane, ale generalnie tak to wyglądało. I to jest ciekawe, bo obaj oni deklarują, znaczy nie kryjąc różnic, obaj deklarują, że nie przeszkadza im, że na przykład na Zachodzie porównuje się ich do siebie i zestawia ze sobą. I prymas mówi, że mnie to nie przeszkadza. I Gomułka też, mnie też nie. I to naprawdę w obu ustach brzmi autentycznie, wiarygodnie, nie jak taki płaski, tani komplement, ale tak to z całego tego tekstu można zrozumieć. To, co ich łączyło, co w ogóle łączyło działaczy komunistycznych, najwyższych stanowiskach z duchowieństwem, z hierarchią katolicką, to kwestie obyczajowe. To jest problematyka, dziś byśmy powiedzieli, szeroko rozumianego seksu, ale to jest bardzo szerokiego, to także ingerencji w dzieła sztuki, jest taki bardzo smaczny, że się wyrażę, cytat, kiedy Stanisław Kania w 76 roku rozmawia z arcybiskupem Bronisławem Dąbrowskim, sekretarzem Episkopatu Polski, i mówi: tak, wy protestujcie, skarżcie się na tych twórców, na te filmy, na tę goliznę, bo to nam pomaga, bo my też zwalczamy. Jakby się okazuje, że to właśnie jest... Konserwatyzm obyczajowy taki. Po obu stronach, tej rewolucyjnej i tej takiej tradycyjno-zachowawczej. Dziękuję bardzo. Gościem naszym dzisiaj był pan profesor Jerzy Eisler. Dziękuję państwu. Do widzenia, Mirosław Białaszko. Do widzenia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy.